خوش منی په بستر باندې مر گیا راتراش په سندر باندې مر گیا خوش منی په بستر باندې مر گیا راتراش په سندر باندې مر گیا چپر گل سینا می جوړوي پر هرونا چپر گل سینا می جوړوي پر هرونا رات لار وڑا پر هر باندې مر گیا رات راش پسندر باندې مر گیا خوش منی په بستر باندې مر گیا رات راش پسندر باندې مر گیا د حمزه په سر چې پروت پس په میدان یم د حمزه په سر چې پروت پس په میدان یم مرا ګور په تور غر باندې مر گیا رات راش په سندر باندې مر گیا خوش منی په بستر باندې مر گیا رات راش په سندر باندې مر گیا چی دی دن تمی دا حرو جرگی راشی چی دی دن تمی دا حرو جرگی راشی رات گوری مر نظر بند مر گیا رات راش پسندر بند مر گیا خوش منی پہ بستر بند مر گیا رات راش پسندر بند مر گیا نہ کفن او نہ می غسل تزڑن کی جی نہ کفن او نہ می غسل تزڑن کی جی شر جامی چوڑم بشر باندھ مر گیا رات راش پسندر باندھ مر گیا خوش منی پہ بستر باندھ مر گیا رات راش پسندر باندھ مر گیا د شهاب ارزو پورا کړو خدای لپارا د شهاب ارزو پورا کړو خدای لپارا د تیرو غشو په سر باندې مر گیا رات راش په سندر باندې مر گیا خوش منی په بستر باندې مر گیا رات راش په سندر باندې مر گیا خوش منی په بستر باندې مر گیا رات راش په سندر باندې مر گیا رات راش په سندر باندې مر گیا رات راش په سندر